काम ध्वंस द्वारा कर्मणाम धीशे सतम दुषेति। कर्म ज्ञान का अंग है, काम ध्वंस द्वारा कर्म से स्वर्गादि प्राप्त होगा, भोग करने पर इच्छा नाश हो जाएगा, तब फिर ज्ञान होगा। तो ज्ञान का अंग कर्म होगा काम ध्वंस द्वारा, ये पूर्व पक्ष ने कहा, उसका दूषण है। नैवमिति नैवम न काम संप्राप्त्या तन्नाशोब्दशतेरपि तत्सेवा त्वतिवृद्धि स्यान् निवृत्तिर्दोषदर्शनात्। काम संप्राप्त्या अब्दशतेरपि एवं तन्नाशो न, एवं काम संप्राप्त्या अब्दशतेरपि काम संप्राप्त्या तन्नाशो एवं न, काम नाश हो जाएगा भोग करने के बाद, कभी नहीं। तत्सेवा तो अतिवृद्धि से आता, विशेष सेवा से तो काम की वृद्धि होती है। पूर्व पक्षी क्या कहा, सो भोग कर लेंगे, भोग करने के बाद कामना समाप्त हो जाएगा तो फिर ज्ञान हो जाएगा। अब दशतेरपि तन्नाशो न, सेवा तो तत्सेवा तो काम सेवा तो वृद्धि, तो फिर निवृत्ति कैसे होगी, निवृत्ति दोष दर्शनात्, काम्य वस्तु में दोष दर्शनात् काम की निवृत्ति होगी। यत्तु भोगात काम ध्वस्तरिति तत्रा न, भोगिषु काम ध्वंसा दृष्टि, भोग करने वाले में भोग करे काम ध्वंस कहाँ समाप्त हो जाता है, इच्छा तो बढ़ती रहती है। योग्यान उपलब्धि बाधितम एतदिति भाव, यदि काम ध्वंस होता तो भोगी में दिखना चाहिए, भोग करने वाले विरक्त हो जाना चाहिए, नहीं होने से क्या हुआ, तो योग्य अनुपलब्धि, अनुपलब्धि प्रमाण से सिद्ध हुआ। क्या है, काम ध्वंस होता तो कार्य से उपलब्धि होती, तो उपलब्धि नहीं तो अनुपलब्धि प्रमाण से क्या निश्चित हुआ, भोग काम ध्वंस का कारण नहीं, अनुपलब्धि बाधितम एतदिति। किन तरह काम उपभोगाद भवति, तो काम विषय भोग करने से क्या होगा, तद तत्सेवा तो अतिवृद्धि, काम की वृद्धि होती है। कस्तरी काम ध्वस्ति हेतु, तो ध्वंस का हेतु क्या है, तत्रा निवृत्ति कस्मात् दोष दर्शनात् निवृत्ति, दोष दृष्टि जिहास आच पुनर्भोग्य स्वाधीनता, दोष दृष्टि वगैरह के क्या हेतु है, काम सेवा रागातिशय हेतु न तद्ध्वस्त निमित्तम इत्यतर मन्वादि वाक्यम प्रमाण है। काम विषय की सेवा, काम्यंत इति काम करके विषय, रागातिशय हेतु होता है काम ध्वंस के निमित्त नहीं, इत्यतर मन्वादि वाक्य प्रमाण न जातु, न जातु काम कामाना मुपभोगे न साम्यति। हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। कामानां उपभोगेन जातु काम न साम्यति, जातु कदाचित कृष्णवर्त हविषा कृष्णवर्त्म इव भूयव अभिवर्तते। कृष्णवर्त्म वर्तमा, कृष्णवर्त्मा कौन है, वर्तमान है, कृष्णवर्त्मा कौन है, अग्नि कृष्ण वर्तमान यस्य मार्ग है, काला चिन्ह है, मार्ग चिन्ह है, काला चिन्ह धूम धूम निकलता है, तो अग्नि का कृष्णवर्त्म भोगस्य काम ध्वस्तिते भी कर्माणि अनुष्ठितानि तम निरुन्धति नहि सकृतेषु काम स्थातुमलम् न तु विषय दुषधि तद्ध्वंसिनी इति आशंका। भोग से काम अध्वस्तित्व भी पूर्व पक्ष कहता है, भोग काम का काम अध्वस्तित्व भी, भोग काम का काम अध्वस्तित्व भी, काम से कामा धस्ति कामस्य कर्तरी तीच बते होता तीच तौच संज्ञाया हाँ ध्वस्ती ते कर्तरी करने के सूत्र है तीस तौच संज्ञा में सूत्र है ती और तो कर्तरी करने के और कोई सूत्र है तीस तौच संज्ञा में सूत्र है तीज प्रत्यय होता है तो हाँ कर्तरी करने तो ठीक है काम ध्वंस का नहीं काम का ध्वंस ध्वंस जानने का नहीं तीच सूत्र तीस तौच संज्ञायाम उसको निकाला उसके पास से मिले तो चतुर्थ में आएगा इधर लाल चतुर्थ खंड तो सूत्र तीच तौ च संज्ञा में ये तीन तीन सौ चौतरी 304 पृष्ठ में इसमें है तीस तौ च संज्ञायाम धातु तीस तस्य स्याद आशीष संज्ञायाम भवतात् भूति न क्तिचि दीर्घश्च ये हो गया सन क्तिचि सुलोपचने अलंकार इसमें तो अष्टाध्यायी में निकाल अष्टाध्यायी क्या तीन तीन 174 है उसके आगे का भी सूत्र पढ़ो क्षितिज कर्तरी तो एक क्षितिज प्रत्यय है तो आशीषी लिंग लोटो इत आशीषी लिंग लोटो के बाद आएगा ना आगे पढ़ो मांगी लूंगा आगे मांगी लूंगा आगे आगे नहीं धातु संबंधी प्रत्यय है ना धातु संबंधी प्रत्यय से प्रत्यय हो गया धातु के संबंध से धातु अर्थ में हो जाएगा ध्वंस अर्थ में हो जाएगा ध्वस्ती से ध्वंस अर्थ हो जाएगा ध्वंस ध्वंस कहें तो कर्तरी की अनुवृत्ति आएगी तो कर्तरी की अनुवृत्ति कहाँ तक है बता दी आशीष लेंगे भूत कर्तरी तीच थी नहीं तो कर्तरी कोई अनुभूति नहीं ये जो तीच भवता इत्यादि में देखा संज्ञा तो कर्तरी कृति पहले आया है किंतु कृत्याश्य आदि है अरे कर्तरी कृत्य शुरू होता है अरे अवश्य कृत्याश्य सकिंग संज्ञा ये तो समाप्त हो गया इसमें धातु संबंध प्रत्यय दूसरा अध्याय शुरू हो गया हाँ ठीक है उसी का हो जाएगा तो उसमें दिया है सिद्धांत कौमुदी में एक जो तीक्ष्ण उच्च संज्ञायाम वो कर्तरी है तो आशीषी की अनुभूति है अब आशीर्वाद अर्थ में कर्तरी तीच प्रत्यय है संज्ञा में देख दिया है और धातु संबंध प्रत्यय तो धातु के संबंध में कोई प्रत्यय जितने विधान सो हो जाएगा तो ध्वंस कर्तरी लेंगे तो ठीक हो जाएगा और कर्तर नहीं लेंगे तो क्या श्लोक कहाँ है भोग से कामा ध्वसित भी कर्माणि अनुचिता तम निरुंधंती नहीं सुकृत काम सब तम काम को रुक देंगे कर्म भोग से कामा ध्वसित भी भोग से भोगन कामा ध्वसित हाँ वो ऐसे भी कामस्य ध्वस्ति कामध्वस्ति, कामस्य अध्वस्ति कामध्वस्ति, भोगे न कामाध्वस्ति थे, भोग संबंधी कामध्वस्ति नहीं होने पर भी, ऐसा भोग संबंधी कामध्वस्ति नहीं होने पर भी ऐसा अन्य हो जाएगा, कामाध्वस्ति कामस्य अध्वस्ति कामाध्वस्ति, अरे भोग संबंधी कामाध्वस्ति नहीं होने पर भी, भोग से कामाध्वस्ति थे भी, भोग संबंधी कर्म ध्वंस नहीं हो, कर्माणि अनुष्ठितानि तम निरुन्धन्ति, कर्म करेंगे तो काम को रोक देंगे, क्योंकि कर्म पुण्य कर्म होगा तो काम कैसे रहेगा, नहीं सुकृतेषु काम स्थातु मलम, पुण्य कर्म करेंगे, कर्म करेंगे तो काम नहीं रहेगा। न तो विषय दोषधि तद्वंसिनी ध्वंसिनी ध्वंसिनी कौन से ध्वंस धातु से निनी करके हो जाएगा ध्वंसिनी, ध्वस्त में तो ती प्रत्यय अलग है, तो विषय दोषधि तद्वंसिनी न काम ध्वंसिनी न, काम को ध्वंस करने वाली विषय दोषधि नहीं है इति आशंका निवर्तेत, निवर्तेता कामेभ्य तदुपाया प्रसिद्धितः सर्वक्लेशोपशान्त्यात्म ज्ञानं चापि समाश्रयेत्। निवर्तेता भी कामे भी, काम से निवृत्त हो जाए, किंतु तद उपाय प्रसिद्धितः सर्वक्लेश उपशांति आत्मज्ञान चापी समासे, तद उपाय प्रसिद्धितः उपाय प्रसिद्ध नहीं, सर्वक्लेश उपशांति उपशांति या सर्वक्लेश उपशांति जो आत्मज्ञान चापी समासे, यदि काम से निवृत्त हो जाए तो आत्मज्ञान का आशय करें, किंतु तद उपाय प्रसिद्धि तो संभव नहीं। ठीक है, मैं कर्मधि तदनुष्ठान अभावी स्वर्गादि दुष्प्रापकत्वात्, कर्मधि तदनुष्ठान नहीं होगा तो स्वर्गादि प्राप्त नहीं होने से कथंचित तत्व तो विराग भी स्याद, प्राप्त नहीं होगा तो कहीं तो विराग हो जाए, तज्ज्ञाने तदनुष्ठान च फलभोग से आवश्यकत्वात्, ज्ञाने तदनुष्ठान च कर्म का ज्ञान कर्मानुष्ठान करे फलभोग होगा, तेन राग उद्रेकात् कर्म द्वारा तत्फलाप्ति न कदाचित अभी संसार चक्र अतिक्रमो, काम राग राग बढ़ेगा कर्म के द्वारा फल मिलेगा, कभी भी संसार चक्र अतिक्रम नहीं होगा तो विषय सेवावत कर्माणि अपि न काम निवर्तयन्ति इति भाव, निवर्तयता भी कामेभ्य काम से निवृत्त हो तो भी तदुपाय प्रसिद्धित इसका अन्वय नहीं रहे निवर्तयन्ति, किंच कर्मधि तदनुष्ठान अभावे कथंचित तत्फलेच्छा ध्वस्ता अनवच्छिन्न ब्रह्मानंदेच्छया तत्प्राप्ति हेतु ज्ञान संपिपादयिषु तदहेतुषु श्रवणादिषु कदाचित् प्रवर्तेत, कर्म ज्ञानादि भावे तु नैवम नैवम अतो न कर्माणि रागद्वेषे ते तु। हाँ, कामेभ्य निवृत्त कभी हो सकता है, किंतु कर्म तद उपाय प्रसिद्धता, कर्म कर्म भोग ये उसका उपाय नहीं, काम निवृत्ति का उपाय नहीं, कर्म कर्मेभ्य कर्मभ्य निवृत्तता भी काम नहीं, काम विषय से निवृत्त हो जाएगा, काम है विषय, काम तिथि काम उसे निवृत्त हो सकता है, तद उपाय प्रसिद्ध कर्म कर्मजन्य फल भोग उसका उपाय नहीं है, उपाय तो ना प्रसिद्धि तो सर्वक्लेश उपशांति आत्मज्ञान च समासेत, यदि काम फिर टीका देखो कर्मधि तदनुष्ठान अभावे कर्म ज्ञान अनुष्ठान नहीं होगा तो स्वर्गादेर दुष्प्रापकत्वाद स्वर्गादि नहीं मिलेगा, कथंचित तत्व विरागो पिश्याद निवर्तेता भी कभी किस प्रकार निवृत्त वैराग हो जाए, तज्ज्ञाने तदनुष्ठान च तद भोग से आवश्यकत्वात्, यदि कर्म ज्ञान अनुष्ठान करेगा तो फल भोग होगा, तेन राग उद्रेक होगा, राग बढ़ेगा, कर्म द्वारा तत्फल फलाप्ति न कदा कर्म करके फल प्राप्त करने से काम निवृत्त कभी नहीं हो सकता है, न कदाचित अभी संसार चक्र अतिक्रम होगा। अतो विशेष सेवावत कर्माणि अपि न काम निवर्तयन्ति। हाँ, विशेष सेवा जैसे काम का निवर्तक नहीं, कर्म इस प्रकार काम का निवर्तक नहीं। निवर्तता भी कामे भ्य, पहले काम से निवृत्त हो जाए, कामेभ्य विशेष सेवा से वैराग्य से कामना निवृत्ति होगी दोष दर्शन करने से। और पहले भविष्य कृष्ण भूय अभिवर्तते कामना उपभोगे न काम बढ़ता है, भोग करने से कामना बढ़े। तो भोग नहीं करेगा तो वैराग्य हो जाए, निवर्तता भी कामेभ्य, कर्म नहीं करेगा भोग नहीं करेगा तो फिर कामना की निवृत्ति हो जाए, क्योंकि कामना भोग करने से बढ़ेगा। किंतु यदि कर्म करेगा, जैसे कामना भोग करने से कामना की निवृत्ति नहीं होती है, जैसे कर्म करेगा तो भी निवृत्ति नहीं होगी, यही कहते काम निवृत्तता भी कामे भी। यदि भोग नहीं करे तो काम से निवृत्त हो जाए, किंतु कर्म सर्वक्लेश उपसात आत्मज्ञान को समाज से करेगा वैराग्य होने पर, किंतु कर्म करेगा तो कर्मजन्य फल भोग करना पड़ेगा, भोग करेगा तो फिर काम बढ़ेगा तो वैराग्य नहीं होगा। इसलिए सेवा विशेष सेवा से जिस प्रकार काम की निवृत्ति नहीं होती, पहले श्लोक में कह दिया न जातो काम कामाना, इसी प्रकार कर्म अनुष्ठान करेगा तो भी वैराग्य नहीं होगा। ये टीका में कहते कर्म ज्ञान तद अनुष्ठान दोनों का नहीं होगा, स्वर्ग आदि प्राप्त नहीं होगा तो कथनचित तो वैराग्य हो जाए। यदि कर्म नहीं करेगा, कर्म ज्ञान नहीं हुआ, अनुष्ठान नहीं करे तो फल मिलने नहीं मिलेगा, तो काम भोग नहीं हुआ नहीं होने से वैराग्य हो जाए, किंतु कर्म करेगा तो वैराग्य नहीं हो सकता है। तज ज्ञान अनुष्ठान में तत्फल होगा आवश्यक होने से, कर्म करेगा फल होगा होगा तो राग बढ़ करके कर्म द्वारा तल प्राप्ति, कर्म के द्वारा कर्म फल प्राप्ति करे तो कभी भी संसार चक्र से निवृत्त नहीं होगा, न कदाचित अभी संसार चक्र अतिक्रम। अतः विषय सेवा के समान कर्म भी काम निवर्तक नहीं, किंच कर्मधी तदनुष्ठान अभावे कर्म ज्ञान उसका अनुष्ठान नहीं हो तो कथनचित तत्फल इच्छा ध्वस्ता हो, किसी प्रकार फल इच्छा समाप्त तो हो जाए। अनवच्छिन्न ब्रह्मानंद इच्छया तत्प्राप्ति हेतु ज्ञान संपिपादयिषु, तो ब्रह्मानंद इच्छा से प्राप्ति हेतु ज्ञान संपादन करना जो चाहता है, तद हेतु से श्रवणादिषु कदाचित प्रवर्तेत, श्रवणादि में कभी प्रवृत्त हो जाए। कर्म ज्ञान आदि भावितु कर्म का ज्ञान आदि से कर्म का अनुष्ठान यदि करेगा नैवम तो वैराग्य नहीं होगा। अतो न कर्माणि राग दृष्टि हेतव, इस श्लोक में देखो निवर्तता भी कामेभ्य तद उपाय प्रसिद्ध। यदि कामना का उपाय कर्म नहीं करेगा, कर्म अनुष्ठान नहीं करे, कर्मजन्य फल भोग नहीं होगा तो कामना से निवृत्त कभी हो जाए, कभी संभव, किंतु तभी सर्व क्लेश उपशांति आत्मज्ञान चाह करके आश्रय करेगा। ये कभी कर्म अनुष्ठान नहीं करे, भोग नहीं करे तो जैसे विषय सेवन काम निवर्तक नहीं, इसे कर्म अनुष्ठान भी नहीं। और यदि कर्म अनुष्ठान करेगा तो अवश्य फल प्राप्त करेगा, फल प्राप्त करेगा तो राग बढ़ेगा, कभी भी वैराग्य नहीं हो सकता है। इसलिए जो पहले पूर्व पक्षी क्या क्या था, कर्म अनुष्ठान करके कर्म ज्ञान का अंग होगा, कर्म अनुष्ठान करके फल भोग करके वैराग्य हो जाएगा तो ज्ञान का अंग होगा, ये था पूर्व पक्ष, वो कभी संभव नहीं। कर्म अनुष्ठान नहीं करे, फल भोग नहीं हो तो कथनचित कामना निवृत्त होकर के ब्रह्मानंद के लिए श्रवण आदि कर सकता है। कर्म अनुष्ठान करेगा तो कभी प्रश्न नहीं, अवश्य ही फल प्राप्त करेगा, फल प्राप्त से राग बढ़ेगा, कभी वैराग्य नहीं होगा। इसे निवर्तता भी कामेभ्य तद उपाय प्रसिद्धित, तद उपाय भोग का उपाय नहीं हुआ, भोग करने के लिए कर्म, यदि कर्म नहीं करेगा तो काम से निवृत्त हो जाए, विशेष सेवन नहीं करेगा, किंतु यदि कर्म करेगा विशेष सेवन करेगा तो अवश्य ही राग बढ़ेगा, ये हुआ इतने। तो माँ तरी कर्माणि राग विरोधीनी भुवन, प्रिय राग विरोधी कर्म है, कर्म नहीं करे, कर्म नहीं करे। ब्रह्मानंद स्तु श्रुत तद इतर रागम निरुंध्यात, ब्रह्मानंद श्रुति में कहा गया वो ब्रह्मानंद अन्य कर्म में राग को रोक देगा, ब्रह्मानंद में जो इच्छा है वो अन्य आसक्ति को नष्ट कर दे। अथ आनंद, अथ आनंद सुत साक्षात माने ना विषय कृत दृष्टानंदाभिलाषं च दृष्टानंदाभिलाषं स नमन्ति कर्तुमप्यलम्। श्रुतः आनंद साक्षात मानेन अभिषयीकृत दृष्टानंदाभिलाषं मंदीकर्तुम न अलम। जो आनंद श्रुति में कहा गया ब्रह्मानंद साक्षात मानेन अभिषयीकृत, प्रमाण से उसका अनुभव नहीं करके खाली ब्रह्मानंद आया शास्त्र में सुना इतने मात्र से दृष्टानंद अभिलाषं, दृष्ट प्रत्यक्ष जो सुख में की इच्छा है उसको ब्रह्मानंद मंदी कर तुम न अलम। हाँ, आनंद साक्षात्कार हो जाए, प्रमाण से विषय हो गया, तब तो वैरा आनंद विषय को नष्ट करे। उसके बिना खाली श्रुत माने न अभिषय कृत आनंद दृष्टानंद अभिलाषम मंदी कर तुम न अलम। अत आनंद न तावत प्राजापत्य पद स्थित ब्रह्मानंदम श्रृणोती, प्रजा ब्रह्मलोक जा करके ब्रह्मानंद श्रवण करेगा, वैराग्य होगा, वहाँ तो श्रवण करने का नहीं, श्रवण तो करेगा यहाँ मनुष्य लोक में, शास्त्र से मनुष्य अधिकारत्वाद। श्रुतोपि कथंचित अननुभूतो नानुभूत सजातीय फल राग प्रसरम मंदी कर तुम अभी पा रही थी, कभी सुनने पर भी उसका अनुभव नहीं हुआ। ब्रह्मानंद शास्त्र में सुन ले, उसका अनुभव नहीं हुआ तो अनुभूत सजातीय फल राग, अनुभूत जो विषय विषय सुख सजातीय राग होता है, जैसे विषय सेवन करने से आनंद होता है, सजातीय आनंद में राग है, राग बढ़ती है उसको मंद नहीं कर सकता है कौन? श्रुत ब्रह्मानंद अननुभूत, अननुभूत श्रुत ब्रह्मानंद केवल राग को मंद नहीं कर सकता है। प्रागे व प्रत्याख्या, तुम उसका प्रत्याख्यान करना प्रश्न क्या है, मंद भी नहीं कर सकता है। अतः श्रुत भी नाश हो विषय राग दोस्ती हेतु, श्रुत भी असो आनंद ब्रह्मानंद श्रुति शायद इतने मात्र से विषय राग ध्वंस नहीं होगा। यत भोग कर्म ब्रह्मानंदा न काम ध्वंस का, अत विषय दोष दर्शनाभ्यास प्रकर्ष सेव तथा तमित उपसंहरति। भोग कर्म और ब्रह्मानंद कोई काम के निवर्तक नहीं, अत विषय दोष दर्शनाभ्यास प्रकर्ष, दर्शनाभ्यास का प्रकर्ष बार बार विषय दोष दर्शन एवं तथात्वम, तथात्वम निवर्तकत्वम इति उपसंहार करते। काम काम प्रविलयायात तद विपक्षार्थ भावनम विधयस्तत् क्रियाणां स्युः तद विपर्यय हेतवः। अतः काम प्रबिलयाय तद्विपक्षार्थ भावनम, विपक्षार्थ भावनम अतः काम प्रबिलयाय काम नाश करने ये साधन, विधेय तत्क्रियाणाम तद्विपर्य हेतव, विधि तत्क्रियाणाम विधेय कर्म के विधि, तत्क्रियाणाम विधेय कर्म के विधि तद्विपर्य हेतव, काम प्रबिलय के विपर्य कहे तो काम बुद्धि का हेतु है, इसलिए कर्म ज्ञान का अंग संभव नहीं। काम पर विलय तस्य कामस्य विपक्ष विपक्ष विपक्षार्थ भावनम, विपक्षार्थ भावन क्या है, काम का विपक्ष विशेष दोष दी ये काम का विरोधी है। तस्य भावनम चिंतन अभ्यास स विषय राग ध्वस्तिम फलयति, विषय राग ध्वंस को का जनक है। काम्यानां फलराग प्रकर्ष हेतुत्वे भी काम्यानां फल काम्य विषय फलराग प्रकर्ष हेतुन पर भी नित्यानां अफलत्वाद अतद हेतुत्वात् तानि विषयाभिलाष निराशिनी इति आशंक्य काम्य कर्म फल राग प्रकर्ष का हेतु होने पर भी नित्य कर्म का कोई फल नहीं है अत्यध हेतुत्वाद तो हाँ फल राग का हेतु नहीं होगा फल राग प्रकर्ष का हेतु नहीं होगा क्योंकि कोई फल नहीं तानि विषयाभिलाष निराश नहीं भविष्य नित्य कर्म विषय इच्छा का निराश करने वाले हो जाएंगे इति आशंका है विधय तत्क्रियाणाम विपर्य हेतुवश्यु विपर्य हेतु है विधि से फल मिलेगा कर्मणाम पितृलोक इत्यादि विशेष श्रुते नित्यानाम फलवत्वात् पूर्व मीमांसा में नित्य कर्म फल नहीं किंतु वेदांत फल है तो नित्य का भी कर्म फल होने से तान्य भी काम्यानी व सफल से राग उद्र के तब काम्य कर्म के समान फल में राग बुद्धि का हेतु है अतः तेषाम या क्रिया तासाम विधयो अनुष्ठानानि तानि तस्य कामध्वंसस्य विपर्य तत्प्रकर्ष हेतु है पितृलोक भी स्वर्ग के अंतर्गत है विद्या देवलोक कर्मणा पितृलोक पितृलोक भी एक स्वर्ग में तो ये कर्मणा पितृलोक को कहा विद्या देवलोक कौन सा नहीं यहाँ कर्म तो खाली कर्म के लिए अग्निहोत्र आदि कर्म के लिए चल रहा है क्योंकि कर्म ज्ञान का अंग है ये चल रहा है तो कर्म से पितृलोक प्राप्ति है अग्निहोत्र आदि कर्म नित्य कर्म काम्य कर्म कामना का स्वर्ग प्राप्त है और विद्या देवलोक उपासना है कहीं कहीं पहले दिया था ब्रह्मलोक जाने के बाद भी वो उपासना से प्राप्त करे तो भी ज्ञान नहीं होगा ये भी आया था ना ब्रह्मलोक होने पर भी श्रवण नहीं करेगा श्रवण से वैराग्य नहीं होगा देवलोक कहेंगे तो ये सह महाजन सब देवलोक आ जाएगा ब्रह्मलोक तो स्वर से पितृलोक होता भूव भूवलोक अंतरिक्ष में अरे स्व स्वर्ग इंद्रादि जहाँ है वो देवलोक में आ जाएगा पितृलोक के अंतर्गत तो यमा भुवन भी है दक्षिणायन मार्ग क्या अन्य स्व है स्वर्ग है स्वर्ग में इंद्र है अरे महाजन तपस्या थोड़ा और आगे अधिक है भूगोलोक अंतरिक्ष में ये पितृलोक दक्षिणायन मन से प्राप्त हाँ देवलोक नित्य प्रलय में रहता है ब्रह्मा के स्वमहजन तपस रहता है ब्रह्मलोक तक देवलोक में ले लेते हैं उपासना करके प्राप्त करता है कर्म समुचित उपासना केवल उपासना और केवल जो अब ये इष्टापुर तत्ता है कर्म उसे पितृलोक की प्राप्ति है नित्यानाम फलवत्ता ताने भी काम्य के समान फल में राग उद्र के तेषाम या क्रिया जो श्रुति में श्लोक में आए क्रिया ना विद्यस्तत् क्रिया नाम क्रिया शब्द से क्रिया तासाम विधय क्रिया नाम विधय विधि शब्द से कार्य करके अनुष्ठित अनुष्ठान कर दिया क्रिया नाम विधय क्रिया हो गया कर्म कर्म उनके विधय मतलब विधि का अर्थ कार्य करके अनुष्ठान कर दिया विधि वाक्य नहीं लेकर के विधेय का अर्थ क्या अनुष्ठानी विधेय तासाम विधि विप्रोधी विप्रोधा करो तथे विधेयता कार्य तो उसका क्रिया का अनुष्ठान तानी तस्य कामध्वंस का विपर्य कामध्वंस का विपर्य काम प्रकर्ष उसका हेतु ही तथा च दोष दर्शना अभ्यासाद अन्यो न तद्ध्वंस कृत दोष दर्शना अभ्यासाद अन्य अभ्यासाद एक पदे दोष धन अभ्यास से अन्य कोई ध्वंस काम ध्वंस जनक नहीं ये तो प्राजापत्यम पदम भुक्ता इत्यादि प्राजापत्य पद भोग कर लेगा वैराग्य हो जाएगा तत्र तत्पदम तत्व ज्ञान हेतुर्वा तत्व उत्कर्ष हेतुर्वा जो तत्र तत्पदम प्राजापत्य पदम तत्व ज्ञान का हेतु है अर्थात तत्व उत्कर्ष का हेतु ही तत्व में उत्कर्ष का हेतु हुआ नाद्य द्वारम द्वारम न नियतम मुक्ते प्राजापत्यम पदम भवेत नहि उपाधिषु तत्त्वस्य विशेषः कश्चिद् ईक्षते। राजापत्य बोलते तत्वज्ञान का हेतु अथा तद उत्कर्ष हेतु। यदि द्वारम प्राजापत्यम पदम मुक्ते है नियतम द्वार न भवेत, ये मुक्ति का द्वार है तत्वज्ञान के हेतु नहीं होगा। कौन प्राजापत्य पदम मुक्ते द्वारम साधनम न भवेत, ये मुक्ति का साधन नहीं है। और तत्व का उत्कर्ष नहीं उपाधिषु तत्व से विशेष कष्ट दीक्षते, उपाधि रहते समय तत्व में उत्कर्ष कैसे होगा। प्राजापत्य तो सोपाधि का है। मुक्ते तद हेतु ज्ञान से यावत मुक्ते है, यह जो श्लोक आया द्वारम न नियतम मुक्ते है प्राजापत्य पदम, प्राजापत्यम पदम मुक्ते है द्वारम न, मुक्ते का थे ज्ञान किया कि विकल्प जो क्या था ज्ञान का हेतु अथवा तत्वोत्कर्ष का हेतु, तो मुक्ति शब्द से ज्ञान लेकर के ज्ञान का हेतु नहीं है प्राजापत्य पदम। और दूसरा के मुक्ति हो गया मुक्ति तद हेतु यो यो देवानाम प्रत्यबुद्धति अविशेष श्रुते, जो ज्ञान हुआ वो प्राप्त करेगा। तो ये नहीं कि मनुष्य हो ऋषि हो कोई भी ज्ञान पढ़ने पर मुक्त हो जाएगा, नहीं कि प्राजापत्य पद को प्राप्त करके मुक्त होगा ज्ञान होगा ऐसा नहीं ना। प्राजापत्य प्राप्त करने पर ही ज्ञान होगा ऐसा नहीं। यो यो देवानाम प्रत्यबुद्ध तदा हो, ऐसा कौन से क्या हुआ मनुष्य तथा ऋषि नाम मनुष्य नाम, तो प्रजापत्य पद प्राप्त करने पर ही ज्ञान होगा ऐसा नियम हुआ ऐसा नहीं। द्वितीय दूसरे तत्व उत्कर्ष का हेतु नहीं उपाधिषु तत्व से विशेषम, उपाधि में तत्व का विशेष क्या होगा, प्रजापत्य तो उपाधि सोपाधि का है। तत्व दृष्टान्त हुआ उपाधि में उत्कर्ष कैसे नहीं, नाकाशस्य विशेषोस्ति कुंभद्रोण्यादुपाधिषु दूरांतिकादिभिन्नेषु कल्पिता कल्पितेष्वपि। कुंभद्रोण्यादि उपाधिषु दूरांतिकादिभिन्नेषु कल्पिता कल्पितेष्वपि उपाधिषु आकाशस्य विशेषो नास्ति। कुंभद्रोणादि जितने उपाधि कोई दूर में कोई पास में कोई कल्पित कोई अकल्पित कोई वास्तव जितने उपाधि है उपाधि में आकाश का विशेष क्या है आकाश। इसी प्रकार वो ब्रह्मा प्राजापत्य पद ही उपाधि के अंतर्गत है, उसमें विशेष तत्व का विशेष कुछ नहीं है। तत्र उपाधि नाम एक रूपत्वाद अविशेषे भी, वहाँ उपाधि तो सब एक रूप है घटाकाश मठाकाश द्रोणिया की, किंतु मनुष्यादि सूत्रांत उपाधि नाम नाना रूपत्वाद, मनुष्य से लेकर हिरण्यगर्भ तो उपाधि बहुत है, अत्र सविशेषता इति आशंका आकर कुंभ द्रोणियादि उपाधिषु कल्पित अकल्पित दूर अंतिक कुछ भी हो जाए। सन्निहित उपाधिषु अविशेषे भी व्यवहित सु सविशेषतम, पास में उपाधि में कोई समान है व्यवहित में बहुत होगा इतने न। उत्पन्न उत्पद्यमान उत्पद्यमान उपाधिषु सविशेषतम आशंका, उत्पन्न उत्पद्यमान उत्पद्यमान कुछ उत्पन्न हो गया अभी उत्पन्न हो रहे कोई आगे बनेगी उसमें सविशेष सो जाए कि कोई भी कल्पित कल्पित जितने कोई विशेष उपाधि में विशेष नहीं, आगे कोई अकल्पित बनेगा कुछ उपाधि कोई जितने जितने कोई भी उपाधि में विशेष नहीं। मतलब अभी जो नष्ट हो गया उपाधि अभी जो है वो नहीं, किंतु कोई विशेष उपाधि आगे में होगा तो भी नहीं। आकाशवत निर्विशेषम ब्रह्म इतम तस्य सत्ता सामान्य रूप से सविशेषत्वाद इति आशंक्य। ब्रह्म आकाश के समान निर्विशेष कैसे होगा, सदरूपे सत्ता सामान्य रूप है ब्रह्म तो सविशेष होना चाहिए इति आशंक्य। मनुष्यादय तद विशेषा सतत्वाद ब्रह्मणो अभिन्ना बिनावा, तो सतत्व ब्रह्म है मनुष्य आदि उसका विशेष उससे ब्रह्म से अभिन्न था अभिन्न है इति विकल्प आद्य दोष महासतत्व। सतत्वापेक्षया भेदो भावानां नाभ्युपेयते स्वभावहानादन्योन्यं विशेषो बाह्य एव सः भावानाम सत्वतापेक्षा अभेदो ना अभिपेयते, भावानाम सत्वतापेक्षा अभेदो ना अभिपेयते। भाव पदार्थ कोई नहीं है, अभेद रूप में कोई पदार्थ अलग पृथक न अभिपेयते। भेद अभेद तो है भावानाम मनुष्यादिनाम सत्वतापेक्षा अभेदो स्वभावहानाद, भेद मानेंगे तो स्वभावहान है। अन्योन्यम विशेष हो बाह्य विशेष, परस्पर विशेष है सो बाह्य ही है सत्वत्व की अपेक्षा, इसमें दोनों का होगा। भावानाम भावा मनुष्यादय विशेषा, भावानाम सत्वत्व अपेक्षा भावानाम विशेष, तेषाम सद्रूप ब्रह्म अपेक्षा नाभेद, सद्रूप ब्रह्म की अपेक्षा अभेद इतने न तस्माद अभिन्नत्वे तद्व तेषाम विशेषत्व भंगात, जितने विशेष सब ये सब ब्रह्म से अभिन्न है। ब्रह्म से अभिन्न होगा तो ब्रह्म से अभिन्न जितने मनुष्यादि भाव भाव पदार्थ है सब में विशेष रहेगा। निर्विशेष ब्रह्म से अभिन्न हो गया तो सब निर्विशेष हो जाएगा, विशेष कैसे अभिन्न होकर विशेष कैसे होगा। ये कहा विशेषा ब्रह्म अपेक्षा अन्न अभेद तस्माद अभिन्नत्व ते तद्व तेषाम विशेषत्व भंग, विशेषत्व विशेषाणाम विशेषत्व भंग हो जाएगा और निर्विशेष ब्रह्म से अभिन्न हो तो। भेद पक्ष के भेद कहेंगे सद इति साधने सत सतत्व सत सत कहा उचित कोई दोबारा सतत्व अपेक्षा भेद भावानाम सतो भेद, भेद पक्षम प्रत्यय सादिति दिया ना, ये सदिति चाहिए। सदिति कर किसको लेना है, कौन सा सद है, वही सत्वतोपेक्षा। सत्वतोपेक्षा अभेदो एक हो गया, सत्वतोपेक्षा भेदो भी नहीं है दोनों उसमें से तंत्र भावानम सतो भेद, भाव पदार्थ सत्य यदि भिन्न मानेंगे भेद सत्य न असत्य ने वा सत्य ने भेद असत्य ने वा सत्य ने कहे तो नाद्य, यदि भाव पदार्थ नाम सत्य न ब्रह्म अपेक्षा भिन्न, पदार्थ जितने मनुष्य आदि प्राणी है सद्रूपत्वाद ब्रह्म से भिन्न, तो सद्रूप से ब्रह्म से भिन्न होगा तो ब्रह्म क्या होगा असद्रूप हो जाएगा। प्रतियोगी न असत्व प्राप्ति, प्रतियोगी असत हो जाए ब्रह्म, द्वितीय कहेंगे असत्व ने भेद कहेंगे, भावा न असत्व ने भेद, भावा असत्य है तो ब्रह्म से भिन्न कहेंगे, और असत्व हो कैसे होगा स्वभाव हानाद, यदि भाव से असत्व हो गया तो स्वभाव ही नहीं रहा तो ब्रह्म से भिन्न किसको कहेंगे। असत्वेन सत्वाद विद्यमान विशेषणाद, तो असत्व से सत्वाद विद्यमान सद्रूप ब्रह्म से भिन्न होता असत्वेन, जो भाव पदार्थ असत हो गए तो निस्वरूपत्वाद स्वरूप निस्वरूप हो गया भाव पदार्थ सब, असामान्य विशेषम विश्वम स्याद, सामान्य विशेष असामान्य विशेष सारे विश्व सद्रूप सामान्य के बिना, सद्रूप सामान्य कुछ नहीं तो विशेष सिद्ध नहीं होगा शून्य तुच्छ, किंच विशेषा मिथो अभिन्ना भिन्ना वा, जो भाव पदार्थ विशेष पदार्थ है परस्पर अभिन्नता अभिन्न नाद्य, यदि परस्पर अभिन्न कहेंगे विशेषा द्वैत आपाद आपादात, विशेषानाम अद्वैत सब अभिन्न हो जाएंगे, सारे विशेष मिलकर के अभिन्न हो गया तो क्या हुआ, सारे विशेष एक अद्वैत हो गया, सारे विशेष अभिन्न है तो विशेषानाम अद्वैत स्वरूप हो जाएगा। अद्वैत आपाद उत्तर दोषा तो वही दोष है कि अद्वैत हो गया विशेष अलग रहेगा नहीं, नेतर यदि कहेंगे भिन्न मानेंगे परस्पर सारे विषय परस्पर भिन्न होगा, सत्य ने भेदे प्रत्योगी असत्व आपते वो भी भेद होगा तो परस्पर का भेद, जो भेद होगा सद्रूप से भेद होगा तो प्रतियोगी असत्य हो जाएगा आपते उत्तत्वाद, असत्य ने भेद मानेंगे तो जो पदार्थ भिन्न होगा असत्व न वो तुच्छ ही हो गया, असत्य मतलब है ही नहीं, धर्म में असत्व आपता जिसमें भेद रखेंगे वो असत्य हो जाएगा। तथा च उभयथापि एक एव एक पदार्थ है निसामान्य विशेष सामान्य विशेष सहित भाव सीते अन्योन्यम विशेष बाह्य विशेष अन्योन्यम भेद अभेदेपि परस्पर स्वभावान होने से विशेषतः बाह्य मिथ्या है कल्पित है का तरी भाषमान विशेष गति विशेष बाह्य एवं मतलब अध्यस्त है सद्रूपे ब्रह्मणि आरोपित मनुष्यादि विशेष इति उपाधेय ये स्वीकार करना पड़ेगा। उपादेय रूप बहिर्भूत इति उपादेय रूप बहिर्भूत स ग्राह्य रूप से बहिर्भूत है, कल्पित है। उपादेय रूप शुद्ध सदरूप ब्रह्म उसे भिन्न है, कल्पित है। ब्रह्म सविशेषम कारणत्वात् सुवर्णवती इत्याशंक्य। ब्रह्म तो सविशेष होगा क्योंकि सुवर्ण जैसे कारण, कारण तो सविशेष इत्याशंक्य। कार्याणि तत्व भिन्नानि भिन्नानि वा, यदि ब्रह्म सब का कारण मानेंगे सारे कार्य ब्रह्म से अभिन्न था अभिन्न है। इति विकल्प आद्य आद्येतानि न तत्कार्याणि, यदि अभिन्न होगा तो कार्यकारण नहीं होगा, सारे कार्य यदि उससे अभिन्न कहें तो कार्यकारण नहीं होगा। तद अभिन्नत्वात् न तत्कार्याणि, तद्वत ब्रह्म के समान, ब्रह्म जैसे ब्रह्म का कार्य नहीं। और जिसको तुम कार्य कहते अभिन्न हो, भी कार्य होगा तो ब्रह्म का कार्य नहीं बनेगा, अभिन्न होगा तो। द्वितीय निराह, द्वितीय कहेंगे भिन्न कहेंगे। कार्य कारण पक्षेपि कार्यम नान्यत्र कारणम, कार्यम नान्यत्र कारणात् न च तत्त्वे विशेषोस्ति कटकादीव हे मणि। कार्य कारण पक्षे भी ब्रह्म और विशेष में कार्य कारण मानेंगे। कार्यम अन्यतर कारणात् न, कारणात् अन्यतर कार्यम, कारण से भिन्न होकर के कार्य होता नहीं, अत्यंत भिन्न में कार्य कारण भाव नहीं। न चाहे तत्व विशेष होती, तत्व कारण रूपे को होगा तो उससे विशेष क्या हुआ। कटकादि वह मनी, सुवर्ण में कटकादि से सोना ही है, तत्व एक रूप है, कोई विशेष नहीं कारण रूप से। कार्य कारण जगत ब्रह्मण कार्य कारण मानेंगे न, अत्यंत भेद, अत्यंत भेद नहीं हुआ क्योंकि भेद में असमहिष में कार्य कारण भाव नहीं होता है। तथा भूत असमहिषवद अतद भावात कार्य कारण भाव नहीं होता है अत्यंत भिन्न में। किंच कार्याणि कारणे ब्रह्मणि विशेषतव, अब कारण में कार्य है, ब्रह्म में विशेष का हेतु है, स्वयं वा विशेषा। कार्य ब्रह्म में विशेष का हेतु हो जाएंगे, स्वयं विशेष कार्य है, कार्य से अलग है जितने पदार्थ उस ब्रह्म में विशेष का हेतु हो जाएंगे, तो स्वयं विशेष ही केवल है। नाद्य न च तत्व विशेष होती, कार्य जितने कल्पित हो तो तत्व में कोई विशेष नहीं है, विशेष का है तो नहीं होंगे। तत्व कारण ब्रह्मणी न कार्यकृत विशेष माना भावात, कारण है तत्व ब्रह्म, कार्यकृत विशेष उसमें नहीं आएगा माना भावात। विमतम कार्यकृत विशेषवत कारणत्वा सुवर्णवत, सुवर्ण जैसे कार्यकृत विशेष होता है ऐसे का विशेष हो जाए। इतने आशंका करते कार्यकृत विशेष सोना में है ही नहीं, कार्य तो जितने एक अटका दी तत्कृत विशेष सुवर्ण में नहीं। नए पदम यह अनुसंजते तत्व विशेष कटकादि वो हेमनी, हेमनी कटकादि वो विशेष सुनाती, कटकादि कार्यकृत विशेषवत्व न हेमनी, हेमनी अस्ति कटकादि कार्यकृत विशेष सुनना में नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म में तेसु वर्तुलत्वादि विशेष उपलम्भे भी हेमनस्तदभावात, कटकादि वर्तुलत्वादि विशेष है सुनना में नहीं है, अतः साधे विकलता। इसे जो अनुमान किया ना, विमत्तम कार्यकृत विशेषवत कारणत्वात् सुवर्णवत, ये दृष्टान्त क्या सुवर्ण दिया उसमें विशेष ही नहीं है साध्य ना भी कार्याणि व तद विशेषा, कार्य स्वयं विशेष है न तेषाम आगमापायिनाम सर्पवत कल्पितानाम, तात्विक विशेषत्व याद आगमापायी सर्प के समान कल्पित है कार्य, जो कल्पित है उसमें विशेष तात्विक विशेष कैसे रहेगा कल्पित में नहीं। कटकादिपि हाट के स्वरूप आत्रिता तात्विक विशेष, हाट सुवर्ण में स्वरूप अत्रित तो कोई तात्विक विशेष ही सा नहीं इतिहास है ना। कटकादि हेमनि ब्रह्मणि निर्विशेषत्व निगमति, ब्रह्म निर्विशेष अतः अतः प्रजापतो तत्व कृमौवा न विशिष्यते तर्कादागमतश्चापि तद्योय इति गृही तद्योय इति हि दृशात अतः प्रजापतो कृमो वा तत्व न विशिष्यते, प्रजापति पद कृमि हो तत्व न विशिष्यते, तर्काद आगमतश्चापि तो यो इति ही दृश्यात यो यो देवानाम प्रतिबुद्ध तो कहा, तर्क से भी कोई विशेष सिद्ध नहीं होता है आगमन से भी। अत तर्काद सामान्य विशेष भाव युगात, यही तर्क है, सामान्य विशेष भाव नहीं हो सकता है सब उपाधि सोपाधि में। अनंतर तो ये तर्क तर्क से तस्य विपर्य परिवेशान भावात, सामान्य विशेष भाव युगात अत्यंत भिन्न में सामान्य विशेष भाव नहीं होगा। सामान्य विशेष भाव युगादि अनंतर उक्त यह तर्क तस्य विपर्य परिवेशान भावात आभासत्वम आशंक्या। अच्छा, तर्क से सिद्ध हुआ कि विशेष नहीं है, तत्कृमि आदि प्रजापति में तर्क में विशेष नहीं, कसना तर्काद तर्क से विशेष सिद्ध नहीं होगा। तर्क से विशेष सिद्ध नहीं क्यों हुई, प्रजापति सम्यक सर्वत्र सामान्य विशेष, सामान्य से भिन्न विशेष अभिन्न विशेष ही, जितने विशेष सामान्य सदरूप ब्रह्म से भिन्न अथवा अभिन्न आदि विकल्प करके सामान्य विशेष भाव सिद्ध नहीं हुआ, तर्क से सिद्ध नहीं हुआ। तो पूरा विषय क्या, तर्क तो तर्क होता है प्रमाण होगा विपर्य परिवेशान हो तो, यदि वर्णी न सात तरी धूम अपनी न सात, ये तर्क है। विपर्य परिवेशान धूम है तस्मात वर्णिमान, इसी पर यहाँ भिन्न हो तो अभिन्न हो तो कार्यकारण भाव नहीं होगा, इसे कह करके तर्क के द्वारा जो सिद्ध किया। केवल तर्क से अर्थ सिद्ध कैसे होगा, तर्क से तर्क मात्र से अर्थ सिद्ध नहीं, विपर्य परिवेशान हो तो ये तर्क दिया सामान्य विशेष भाव नहीं होता है प्रजापति आदि कृमि आदि में सदरूप सामान्य से भिन्न अभिन्न कह करके कोई सिद्ध नहीं होता है, नहीं होता तो तर्क विपर्य परिवेशान नहीं होने से तर्क कोई प्रमाण नहीं होगा, इसलिए कहते आगमतश्चाभी, तर्क से सिद्ध हुआ कोई विशेष नहीं, आगम प्रमाण से विशेष नहीं। आगम से विशेष क्यों नहीं, तद यो यति ही दृशात, यो य प्रत्यबुद्ध तदेव तो अभवत, जो जानता है ब्रह्म उसको प्राप्त कर लेता है। ठीक है, हमें 54 सामान्य विशेष भाव अयुगादि अनंतर उत्तर तर्क तस्य विपर्य परिवेशान अभावत आभासत्व, वो तर्क तो वास्तव नहीं आभास हो जाएगा, विपर्य परिवेशान नहीं होता है, ऐसा शंका अपने कहता आगमतश्च। अत्र ही देवादिषु अविशेषतो ज्ञान उद्योक्ति सामर्थ्याद, देवादि में समान रूप से ज्ञान उद्योक्ति सामर्थ्याद अविशिष्टत्वं तेषु ब्रह्मणो दृष्टम, ब्रह्म समय बराबर है, यो यो देवानां प्रतिबुद्धत सैव तद अभवत तत्र्षीणां तथा मनुष्याणां, यो यो कह करके तो देवता में मनुष्य में कोई ब्रह्म तत्व का तत्व में कोई विशेष नहीं, समान है। सर्वपादिषु ब्रह्मणो निर्विशेषत्वे श्रौतलिंगांतरमा। ओम।